til hamingju Ísland meðan ég fættist hér. Þriðjudagsspjallið. Jæja, þá bara komin sprengidagur. Eins og ég sagði í gær, þá baunirnar komnar í bleiti og allt reddi fyrir salkið og baunir túkall í kvöld. Og það svo flott veður í dag. Það svo gott að fá sólin og það verður allt svo miklu skemmtilegri sól. Mér langar að gera eitthvað skemmtilegt en svo verðum maður að passa að láta ekki slá að sér eftir veikindi. Gosi líka búin að vera að biðja að fá að fara út. Hann myndi eflaust þykja það að fara í fjöruna í Nauthólsvík. Alveg rosalega langt sinn við fórum þangað. Hann byrjar að fara aðeins úr hárum. Sjúkraþjálfarinn minn vildi meina að það veri merki það að það veri að koma vor. Við skulum vona að það sé rétt. Allavega er vorvörurnar löngu komnar í öll blöð og búðir. Ég á alveg helling til að taka með til Spánar en mér langar svo í svona galdastuppbuxur eins og eru til í Victoria's Secret blaðinu. En það eru nógur tími til að hugsa það. Já. Ég held ég hafi ekki meira að segja að sinni. Heyrimst næst.